राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2057 15 दिसंबर 2000 प्रातः लगभग 5 बजे गोविंद भवन कलकत्ता राम नारायण नारायण नारायण नारायण परमात्मा सब जगह बताया है सर्वत्र है, फिर बताया है कि नित्य यज्ञ प्रतिष्ठित हूँ सर्वेशष्ट ईश्वर सर्वभूतान तिष्ठते तो देश में बताया है और नित्य यज्ञ प्रतिष्ठित यज्ञ प्रतिष्ठित बताया है और सर्वव्यापक बताया है। तात्पर्य क्या है कि सबसे नहीं है, हृदय में विशेष उपलब्धि होती है, उपलब्धि होने का सुविधा है। नित्य यज्ञ प्रतिष्ठा मन शुभ काम जितने हैं उन कामों के करने से भगवान के साथ संबंध जुड़ता है, इसमें उस चीजों में भगवान विशेष विराजमान है ऐसा कहा है। वास्तव परमात्मा स्वरूप समान कोई ज्यादा कम नहीं है परमात्मा, परमात्मा एक नहीं, वो परमात्मा ही हमारे हैं। हमारे परमात्मा ही है क्योंकि ईश्वर अंश जीव विनाशी, जीव उस ईश्वर का ही अंश है, ये अविनाशी है, चेतन है, अमर है, शैल सुग्राशी है, परमात्मा ही अंश है। ये तो अपने है बिल्कुल परमात्मा के, परंतु बड़ी भारी भूल हुई है, अपने वो संसारी मानते हैं, अपने को एक संसार का चीज मानते हैं, जीव संसारी है, हम संसारी नहीं है। मम एव अंश मम एव अंश का मम एवंश हो जी मिलोगे, एव अंश कहने का तात्पर्य क्या है कि जैसे ये शरीर है ये पिता देगा ही अंश है, ऐसी बात नहीं, ऐसा तो माता के भी दोनों को मिला हुआ अंश है। ऐसे ये जीव है वे क्यों परमात्मा का अंश है, उसमें सातवां भाव माया प्रकृति मिली हुई नहीं है। अभी जो जन्म हुए हैं इनमें तो सब में प्रकृति है, मम योनिर्मात्मा तस्मै गर्भम ददाम्यहम् संभव सर्वभूतानां सर्व योनिषु ये जाते तासां ब्रह्मज्ञानां विदुप्रपत्ता। परंतु मूल में भगवान कहते हैं मम एव अंश केवल मेरा ही अंश है, प्रकृति का अंश नहीं है, मेरा अंश केवल। तो ये कहने का तात्पर्य क्या है कि अपना केवल परमात्मा को ही जानना मानना चाहिए, दूसरी चीज वो वास्तव बड़ी नहीं है, अपने साथ रहेगी नहीं। सब सीटें बदलती है, सब संसार मात्र है, वो क्षण भंगुर है, तो संसार मात्र की चीजें हरदम बदलती है, हरदम बदलती है। हम छोटे थे बड़े हो गए, हरदम बदलता है। संसारिक चीजें तो हरदम बदलती है, परमात्मा का स्वरूप बदलता ही नहीं, इनमें बिल्कुल भिन्न है, वो कोई बदलता नहीं, वो है ज्यों का त्यों रहता है, अनंत सुख भी जाए तो वो है जैसे जो रहता है। और ये संसार जो बदलता ही रहता है, हरदम एक बदल बिना रहता नहीं, शरीर में भी बदलता है और प्रलय में बदलता है, प्रलय में बदलता ही रहता है, बदल हरदम बदलता बदलता रहता है। ये नाशवान है, आप अविनाशी के पुत्र है, इस बात से ईश्वर जीव अविनाशी खास कहा है, ईश्वर जीव अविनाशी है और शरीर विनाशी है, प्रकृति का कार्य सब विनाशी है, हम अविनाशी है, ईश्वर जीव अविनाशी है, चेतन चेतन है, अमल है, मलवहित है, शुद्ध है और शेष सूरज ये स्वाभाविक है। ये संसार के साथ मोह करने से दुख में फंसा है, अगर यहाँ मोह न करे दुख है ही नहीं, सहज सूरज ही सहज स्वाभाविक सूरज ही है, कोई सुख में है सुख सुख बनावटी नहीं है, किया हुआ नहीं है, बनाया हुआ नहीं है, सहज सूरज ही सहज शुभ राशि राशि करेगा मतलब रास रास ढेर मानो सुख ही सुख है, कोरा सुख ही सुख आनंद ही आनंद है, दुख ही नहीं, इस बात से दुख किसी को सुहाता नहीं, क्यों नहीं सुहाता, वो अपने जाति का नहीं है, अपना संबंध नहीं है, वो दुख है सुहाता नहीं, परंतु दुख जिससे हुए उसी साथ संबंध जोड़ लेता है, अब जो संबंध तो ये जोड़ लेता है दुख इसको सुनता नहीं। जहर के लड्डू होते हैं, लड्डू में जहर मिला होता है परंतु है मीठा, तो मीठा तो ये सुनता नहीं, जहर सुनता नहीं, क्यों बात है, तो ये पदार्थों में पदार्थ है, पदार्थों में जो क्षण होता है वो अपना शोभा सुनता नहीं, और ये जो पकड़े पकड़े भी रहता नहीं, ये दुख पा रहा है मुफ्त में, मुफ्त में दुख पा रहा है, बस कोई मतलब नहीं जीता, फिर संसार अपना मन वैसे, अगर न माने अपना संबंध तो वही नहीं, पहले जन्म में जिन कुटुंबियों के साथ प्रेम था उसे मोह किया, इस जन्म में इस जन्म के साथ जो संबंध है उसे मोह किया, तो ये मोह छूटता है मिलता है नया नया कर देता है, ये अगर स्वभाव हो जाते भाई ये तो सब मोहल्ले वाले साथ में रहने वाले है नहीं, और ईश्वर साथ में रहने वाले, नरकों में जाओ तो भी ईश्वर साथ नहीं छोड़ेंगे, स्वर्ग में जाओ तो नहीं छोड़ेंगे, बैकुंठ में जाओ तो नहीं छोड़ेंगे, मृत्यु लोग में जाओ तो नहीं छोड़ेंगे, पशु पक्षी बनो तो नहीं छोड़ेंगे, जल सर बनो तो छोड़ेंगे, छात्र बनो तो आप नव सर बनो, भगवान साथ में रहेंगे। तो संतों ने ये कहा कि परमात्मा से अपना अपन क्यों करते हैं, कि और खाए किसे कोई रहता ही नहीं, साथ में कोई रहता ही नहीं, जिसके साथ प्रेम करे अपना माने कोई रहता नहीं, रहता ही यही परमात्मा के साथ, ये परमात्मा ही रहता है अपने साथ, सर्वशिषाम हिंदी सन्न विष्ठा सबके हृदय में रहते हैं, ईश्वर सर्वभूता देश दृष्टि सब प्राणियों के हृदय में रहते भगवान, तो साथ में रहने वाला एक ही है और कोई साथ रहना वह है नहीं, किसे प्रेम करे किसे स्नेह करे किसको अपना माने कोई शरण है ही नहीं, साथ रहना क्यों भगवान है किसको अपना मानो, माना अपना किसको जो साथ नहीं रहेगा, धन साथ नहीं रहता, कुटुंब साथ नहीं रहता, घर साथ रहता, जमीन साथ नहीं रहती, शरीर साथ रहता, मन साथ रहता, इंद्रिय साथ नहीं रहती, प्राण साथ नहीं रहते, ये साथ हरदम नहीं रहते उनको अपना मानता है, वो हरदम जो साथ रहते उसको अपना नहीं मानता, ये गलती करता है, हरदम साथ रहता कभी कभी व्यू होता ही नहीं, व्यू होगा ही नहीं, होता ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, पहले वियोग नहीं था अब वियोग नहीं है, अगर वियोग नहीं होगा और वियोग हो सकता ही नहीं, उनको अपना माना ही नहीं, उसको अपना माना ही नहीं, ऐसे नहीं अब वियोग होता है उनको ही अपना माना है, और शरीर का वियोग प्रत्यक्ष होता है, बाल पर वियोग बचे जमाने का बचे मजा होता और तो वियोग उनको अपना मानता ही है, ये बदलता रहता है, बदलना है जो बदलते उसी में मरे, सीधी सरल बात है, जो बदलता हो उसको अपना मत मानो। मिलता है बिछुड़ता है वो अपना नहीं होता, ये कसौटी पक्की है। जो मिल जाए और बिछुड़ जाए वो अपना नहीं होता, अपना वो है जो मिला हुआ ही रहे मिटे रहे नहीं कभी, वो अपना है। सीधी सरल बात है, मिलता है बिछुड़ता है, मिलता है बिछुड़ता है, मिलता है बिछुड़ता है, उसको अपना मानते हैं। प्रत्यक्ष मानते रस रसम गए सत्संग हुई, खाने मिल गए साथ हुआ, आगे जाते हुए अपने रास्ते गए हम अपने रास्ते गए, थोड़े साथ में साथ मिल गया उसको अपना मान लिया। और भाई सत्य साथ मिलने वाला नहीं है, ये तुम्हारे साथ ही नहीं है, सारे तुम्हारा तुम्हारे साथ रहने वाला है, सदा साथ में रहेगा। इस रस सर्वभूता नाम विद्देश आत्मा गागेश सर्वभूता से स्थित, सर्वभूता से स्थित सब भूतों के आशय का अंत कर दे देता हूँ मैं, सर्वशता वही सन्निवेश परमात्मा हमारे है। कम से कम इस बात को स्वीकार करे कि भी हमारे साथ ही परमात्मा है, पर वो दिखता सोचता साथ में, ये दिखता है साथ में, ये तो व्यूत हो रहा है। जितना जितनी उम्र जिसको आ गई उतना शरीर से आपका वियोग हो चुका, अब बाकी कितना है, पर वर्ष है कि महीना है कि दिन है, कितना दिन है, कितना वर्ष है, कितना महीना है, अलग बात है। और वियोग हो रहा भी, आकर ये आप बैठे मैं आया, उस समय में जितनी उम्र थी उतनी अब मुझे नहीं है, इतना समय घट ही गया, 31 मिनट आ गए, इतना समय चला ही गया, वो चला गया नहीं चला जा रहा है, ये निरंतर ही जैसे गंगा जी का प्रवाह बहता ही रहता है, ऐसे संसार मात्र ये बहता है सब का सब, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी पहाड़ नदिया समुद्र सब बहते सब बह रहे सब बह रहे। हमारे साथ से वियोग हो रहा है, प्रत्येक क्षण वियोग होता है, प्रत्येक क्षण परमात्मा से वियोग होता ही नहीं, होता ही नहीं, उसको तो अपना नहीं मानते, जिसे वियोग होता उसको अपना मानते है, यही जज्बा है। अगर ये स्वीकार कर दे कि नहीं मैं बदलता नहीं, वो हमारा है, वो ईश्वर हमारे परमात्मा हमारे है, जो हमारे साथ रहते हैं, सच्चा मित्र धर्म का साथी, ईश्वर धर्मदान सच्चा मित्र धर्म का साथी ईश्वर, सब ईश्वर से ईश्वर हमारे भगवान कहते हैं सब मोह प्रिय सब मोह उपजाए, मेरे उपजाए हुए हैं मेरे प्यारे हैं सभी, भगवान तो कहते मेरे प्यार है, ये कहते ही नहीं भगवान प्यारा है, कहते ही नहीं, जो कह देते हैं तो निहाल हो जाते हैं, कहते ही नहीं। इस बात से सजनो अपने तो भगवान ही अपना है, अपना भगवान अपना है, चाहे दिखे चाहे न दिखे, प्रतीत हो नहीं हो, सर्वशिषा मेरी सन्निवेश सब कहते हैं। परंतु एक बात विलक्षण है, हृदय में रहते हुए भी अपने नहीं जानते तो काम नहीं आते, जैसे गऊ बीमार हो गई तो गऊ के खाई में से दे दो और पाव पर घी दे दो, तो घी तो दिया नहीं खाई में दे दी, ये गीतो गाय में है ही, गाय में गिये वो गीता बनी हुआ गया, रिकॉर्ड कर दिया जब वो माता है। जैसे घी गाय में रहते घी काम नहीं आता, ऐसे परमात्मा सब रहते हुए सब के काम नहीं आते, जान ले और मान ले तो कम हो जाता है, जैसे मान ले के और मान ले स्वीकार कर ले हमारे हृदय भगवान है, सब में हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु सब में घटगर व्यापक नाम जी अन्य नहीं दूर कट भक्त कपट भक्त से प्रदर्शन जरूर अपने मेरे भाई ने कहा मेरे तो गिर रूपा मेरे तो गिर रूपा दूसरा तो कोई तो हमारे को यही नहीं हमारे लिए गिर रूपा एक ऐसा पक्का विचार किया शरीर शरीर मूर्ति मिल गया शरीर ही शरीर भी नहीं था भगवान मय हो गया ऐसे भगवान हमारे है जैसे मीरा भाई कहते हैं ऐसे ही हमारे है मीरा भाई ने अपना मान लिया पर माना नहीं बिना माने वो करता नहीं बिना माने तो वो करता है साथ रहता है जैसे अग्नि में रहती काठ में रहने वाली अग्नि काठ का काम करती है वो लकड़ी जब तक नहीं रहती है तो काम विशेष देती है पुरानी वाली कम देती है तो पुरानी क्या है अग्नि कम पड़ी उसमें काम लेती है क्यों काम लेती काम देती है वो और तरह से हमारा उद्धार करे कल्याण करे इस काम नहीं ये तो उद्धार के लिए हम पकड़े तो उद्धार करेंगे नहीं तो घिरा था वहां पर काम नहीं आता ऐसे भगवान हमारे में है और हमारे हैं हमारे है अपने हैं अपने में है और अभी है तो सर्वसमर्थ है अपने हैं अपने में है अभी है और सर्वसमर्थ है सब गए है सब समय में है सब देश में है सब काल में है सब में है जो है तू है उसको मान लेगा हमारे माँ प्रभु है प्रभु है आपकी अवस्था क्यों हो जाएगी आपका जीवन जीवन होगी मान पवित्र जीवन हो जाएगा हमारे भगवान है हमारे भगवान हमारे है हमारे में है हमारे है हमारे में अपने हैं भगवान अपने हैं अपने अपने शरीर अपना नहीं है छूट जाता है भगवान अपने हैं और अपने अभी है और अपने में है अभी है और सर्वसमर्थ है सुनो ये बात मान लेने के भगवान हमारे में है हमारे प्रभु हमारे प्रभु हमारे प्रभु सर्वदा सब के काम करने वाले हमारे प्रभु है हमारे में प्रभु होगा वो प्रभु प्रभु हमारे में सर्वस्व उमा राम सम हेतु जग माहे गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही गुरु पितु माता कोई नहीं राम समय तुझे परमात्मा के समान हित करने वाला कोई हुआ नहीं कोई है नहीं कोई होगा नहीं कोई हो सकता नहीं जरूरत है भूत में था नहीं वर्तमान में है नहीं भरी में होगा नहीं और अपना हो सकता ही नहीं दूसरा परमात्मा अपने भूत में मार साथ में भविष्य में मेरे साथ में वर्तमान में मेरे साथ में और सदा मेरे साथ में देश वास रहित होते हुए मेरे साथ में संतों ने कहा है कि मैं भिजना हूं तुम्हारा तो सया तुम भिजवाना हमारे हो हमारे मेहमान है आपका व्यापार है ओ पहाड़ जी तुम हम एक सदा सदा एक रहने वाले है तुम योर नहीं मैं ओ पहाड़ जी तुम हम अब हम सदा एक रहने वाला एक ही सर्वशिष्टा जी संघिष्टा हम ही मान सोची मिलोगे परमात्मा का ही अर्श है मम ही वर्ष बोलो इसे स्वीकार करने में कोई खर्च लगता है कोई परिश्रम होता है क्या कोई विद्या की आवश्यकता है कुछ सीखना है हमारे सर्व व्यापक परमात्मा हमारे में भी है हमारे में है हमारे में हमारे प्रभु हमारे में अपने अपने में है अभी है और सर्वसमर्थ है समय रहने वाले है सब समय में रहने वाले है सब देश में सब काल में सब वस्तुओं में सब रहने वाले वो हमारे हैं और ये कोई वस्तु हमारे साथ नहीं रहेगी ना शरीर रहेगा ना मन रहेगा ना बुद्धि रहेगी ना विद्या रहेगी ना योग्यता रहेगी ये हमारे साथ नहीं रहेगी भगवान हमारे साथ छोड़ेंगे नहीं और दूसरे साथ में कोई रहेगा नहीं ऐसी बात है पक्की है एकदम सच्ची सिद्धांत की बात दूसरे समाज हमारे साथ रह सकता नहीं अरे भगवान छोड़ सकते नहीं भगवान छोड़ नहीं सकते दूसरा रह सकता नहीं दूसरे को अपना माना है भगवान को अपना माना नहीं ये मान्यता बिल्कुल विपरीत है संसार को अपने साथ मानते हैं साथ नहीं साथ रहेगा ही नहीं रह सकता ही नहीं सामर्थ्य नहीं संसार की सभा साथ रहेगी भगवान दूर होते ही नहीं होंगे ही नहीं हो सकते ही नहीं इस बात से भगवान हमारे हैं मेरे भाई ने कहना मेरा तो मेरे तरह को पाल दूसरा तो कोई मेरे तो अपने भी कहते मैं दूसरों ने कोई ये नहीं कहते दूसरे में हर साथ है भगवान ही साथ है जो नहीं भगवान ही है मेरे साथ केवल भगवान है और कोई नहीं मेरे साथ सच्चा मित्र जन्म का साथी ईश्वर सर्वाधार सबका आधार है सबका आधार है अधिकृत है सबका आधार है सबका व्यापक है सब में परिपूर्ण है जानकार अनजान में फर्क है जानकार कहते ईश्वरी है अनजान कहते ईश्वरी नहीं है ईश्वर है ही नहीं वो कहते ईश्वरी है वासुदेव सर्व सब ईश्वरी है ईश्वर है ही नहीं ये जानना अनजान के प्रयोग है भगवान का जानना मान लेना है देखो ये बात मार्मिक है माँ हमारी है पर हम जानते नहीं, पिता हमारे पर हम जानते नहीं, ऐसे ही भगवान हमारे पर जानते नहीं। पर जानते नहीं तो कमजोर नहीं है जानने से, हम है ना, हम है तो हमारी माँ भी है, हमारे बाप भी है, हम है उसी प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे होने में, हम है तो हमारे माता पिता भी है। जगत है, जगत बदलता है तो बदलने वाला ही, न बदलने वाला भी है, बदलने बदलने बदलने बदलने नहीं बदलने वाला वो हमारे साथ है, बदलने वाला हमारे साथ नहीं, हमारे साथ बदल दिया तो वो हमारे साथ नहीं, तो भगवान हमारे साथ है, सदा हमारे साथ है, सदा सदा नित्य निरंतर एकदम सदा साथ ही परमात्मा ही है। परंतु उस परमात्मा की तरफ दृष्टि नहीं है, दृष्टि संसार की तरफ है, संसार साथी है नहीं, संसार साथी नहीं है उसको तो अपना माना है, ऐसा भगवान साथी है उसको नहीं माना है, ये मूल भूल है, मूल भूल मान लग सब भगवान है, भगवान हमारे है, भगवान हमारे है, नारायण नारायण नारायण नारायण। क्या कुछ बात कुछ हुई? हाँ बोलो। आज पूछना है बात कुछ बाद पढ़ लो सुना हरे राम।